wjeżdżam do mego miasta. Moje serce mocniej bije, jestem na GRU. Wiem, że żyję, bo tu się wychowałem. Tutaj swe pierwsze kroki stawiałem. Matkę swoją pochowałem, pierwszy raz się bałem. Radę sobie dałem, przetrwałem, przeżyłem. Człowieku, choć czasem było ciężko i brakowało peklu. Obszarna okolica, lecz każda jej część tworzy ze mną jakąś nierozerwalną więź. To jak zaciśnięta pięść, tak tu właśnie jest. Jebany każdy pies, życie niczym test. Wiesz, na co drugim roku jakieś pierdolone ekipy. Nie, człowieku, tu nie przyjeżdżają kipy. GRU, Grunwald, łatwość. Nie jeden pewnie powie, o czym ty biała się gadasz. Nie rozumiesz tego gówna, lepiej wypierdalaj stąd. Bo GRU to mój pierdolony dom. GRU to niejebana fabryka snów. Nic nie śmierci, tu piszę z dnia na dzień to sam. Ale GRU to nie jest pierdolony Hollywood. Nic nie śmierci, tu piszę z dnia na dzień to sam. Pojebany góra, alias Escobar. Technika chropowata, biała się saga trwa. Grunwaldzki Maharadża, znowu wkraczam. Hardkorowy papa, ze mną grunwaldzka mafia. Od północy psiarnia, na ostro roga. Trochę w dół i łazasz, dom Kwiatasa i Gaczora. Park sztywnych na wschodzie, baraki na zachodzie. Tu bujam się co dzień, na sąsiadów liczyć mogę. Tu jestem w domu i nie boję się dymu. Tutaj mam kuzynów, zapamiętaj to synu. Co dzień się tu obracamy, każdy sobie jest znany. Na ulicy z kumplami, piątki przybijamy. Przecież znamy się od lat, dla nas tak wygląda świat. Browar wciąż, a nie Dom Perignon. Grunwaldzki Al Capone, oddaję mikrofon. A GRU to mój pierdolony dom wciąż. GRU to niejebana fabryka snów. Nic nie śmierci, tu piszę z dnia na dzień to samo. Ale